Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Eylül Çarşamba. Yıl 2024, ay 9, gün 269, Hızır 143. 1446 Hicri, Rebiülevvel 22, 1440 Rumi, Eylül 12. Günün şiiri. Alıp götüren koku. Gözlerim kapalı. Bir sonbahar akşamında sıcak göğsünün kokusunu içime çeker, dalarım, gözlerimden mesut kıyılar geçer. Hep aynı günün ateşi vurur sularına. Sonra birden görünür baygın, tembel bir ada, garip ağaçlar, lohoş meyveler verir tabiat. Bir liman görürüm, yelkenle, direkle dolu, tekneler, son seferin meşakkatiyle yorgun, burnuma kadar gelen hava kokular taşır. Yemyeşil demir hindilerden gelen bu koku, içimde gemici şarkılarına karışır. Charles Baudelaire, Türkçesi Orhan Veli. Günün tarihi. 175 yıl önce bugün, 25 Eylül 1849'da, ünlü Avusturyalı besteci Baba Johann Strauss hayatını kaybetti. En bilinen eseri Radetzky Marşı'ydı. 127 yıl önce bugünse, yani 25 Eylül 1897'de büyük Amerikalı yazar William Faulkner doğmuştu. Faulkner 1949'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştı. Günün sözü. İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Newton. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışta Yalan Dünya türküsüyle girdik Neşet Ertaş'ın. 1938'de Kırtıllar Köyü'nde Akpınar'da Kırşehir'de doğmuş olan Neşet Ertaş, halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı, abdallık geleneğinin de son büyük temsilcisiydi. Kendisi Yaşar Kemal tarafından, büyük yazar Yaşar Kemal tarafından da Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırılmıştır. Türkiye'nin ve bölgenin yetiştirdiği en büyük ozanlardan birisi, abdallardan birisi. Onun ölüm yıl dönümü 25 Eylül 2012'de, yani 12 yıl önce bugün kaybetmişiz kendisini. Ona da bir günaydın diyerek başladık. Günün anlam ve önemini de bundan iyi bir türkünün belirtebileceğini düşünmüyoruz doğrusu. Yalan dünya. Dünyanın haline bakıldığı zaman tamamen böyle olduğunu göreceğiz. Birazdan özeti de veririz. Ama şimdi tarihte bugüne bakalım. 1968 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle Şehir Meclisi Cumhuriyetçi Belediye Başkanı James Brayman'ın emriyle Kara Panterlerin öz savunma devriyelerini engellemek için bir silah kontrol yasası getirmiş. Amerika'nın dört bir yanındaki yetkililer beyaz ırkçıların ve polisin şiddetine karşı kendilerini savunan siyahların mücadelesi karşısında paniğe kapılıyorlar o dönem. Özellikle Seattle'da Rainier Beach Lisesi'nde beyazlar tarafından saldırıya uğrayan ve tehdit edilen siyah öğrencileri savunmak için silahlı Kara Panterler birlikleri ortaya çıktığında da harekete geçiyorlar. Şehir başkalarını korkutmak amacıyla tehlikeli silah taşınmasını yasaklayıveriyor. Bu o dönemde siyahları silahsızlandırmak için genellikle cumhuriyetçiler tarafından ve Ulusal Tüfek Birliği'nin de desteğiyle çıkarılan pek çok yasadan sadece bir tanesi. Oysa bugün cumhuriyetçiler ve Ulusal Tüfek Birliği otomatik silahların taşınmasının temel bir hak olduğunu savunarak Amerika Birleşik Devletleri'nde silahların yasaklanmasına karşı kampanya yürüten bir ikiyüzlülük sergiliyorlar. Evet, muazzam sayıda da insan öldürülüyor. Ateşli silahlarla serbest olarak piyasadan, bakkaldan alınan, neredeyse bakkaldan alınabilecek hale gelmiş durumda. 2003'te bugünse ünlü yazar ve entelektüel akademisyen Edward Said hayatını kaybetti. Edward Said, postkolonyal teorinin kurucusu, Orta Doğu ve Filistin üzerine, özellikle de Batı'nın Doğu tırnak içinde Orient hakkındaki görüşleri üzerine, yani oryantalizm üzerine kapsamlı yazılar yazmış ve geniş bir teorik çalışmalar zinciri geliştirmişti. Özellikle de Batı'nın bu Doğu konusundaki görüşlerinin ne kadar yanıltıcı olduğunu söylüyordu. Filistinli bir Amerikan vatandaşı kendisi, Filistinlerin haklarını her zaman savunmuş ve 2000 yılında da Lübnan'ı ziyaret ederken İsrail askerlerinin saldırganlığını protesto etmek için sınırda yaşanan bir olayda Filistinlilerle birlikte İsrail askerlerine taş atmıştı. Sembolik bir gösteride bulunmuştu. Büyük yankı yaratmıştı bu. Said gibi son derece tanınmış bir ünlü entelektüelin taş atarken çekilen fotoğrafı dünya medyasında büyük yer bulmuştu. Evet, şimdi günün özetine bakalım. Tam Edward Said'den, Lübnan'dan bahsederken aynen bu şekilde devreye girmiş olduk. Yeni İsrail saldırıları Güney Lübnan'da başladı. 550'den fazla kişi, hatta 560'ın üzerinde, 570'e yakın insanın öldürüldüğü haberi var. Lübnan Sağlık Bakanı da katliam yaşanıyor demişti. Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olarak başlattığını söylediği, son yılların en kapsamlı, son 50 yılın en kapsamlı, en çok ölümlü hava saldırıları 2 gündür devam etmekte. Ülkenin güneyinde de Lübnan'ın on binlerce kişinin evlerini terk ettiği ve terk etmeye devam ettiğini söylüyor. Ölenler arasında da 50'den fazla çocuk var olduğu belirtiliyordu. BBC'nin haberlerinde ve diğer başka haber ajanslarında, Washington Post'ta, New York Times'da da var. Ve İsrail'in Lübnan'a savaşının son derece ürkütücü olduğunu ve bunun bir kıtasal istilaya yol açıp açmayacağını da soruşturan var. Onlardan da fırsat buldukça bahsedebiliriz. Bir de en az gazeteci öldürüldü. Onu da hemen not olarak verelim. İsrail'in Refah saldırısında ise bir anne ile 4 çocuğu, oturdukları evde, yaşadıkları evde bir anne ile 4 çocuğu birden öldü. Öte yandan ikinci bir durumda da iklim ve çevre konusunda, özellikle iklim yıkımının yaklaşması konusunda önemli yazılar ve çağrılar da yer almaya başladı. Third Act diye bilinen kuruluşun da çağrıcılarından, danışmanlarından biri olan Rebecca Solnit de bu iki kavramın birbirinden, yani demokrasinin vurgulanmasının ve iklim yıkımının birbirinden asla ayrılamayacağını ve bunların üzerinde mücadele yürütülmesi gerektiğini dile getiren önemli bir çağrıda bulundu. Cumartesi günü de binlerce kişi ve çok geniş çapta dayanışma hareketleri ve örgütleri de Stockholm'dan başlayarak pek çok yerde iklim adaleti, Filistin, Kongo, Afganistan, Sapmi, feminizm, anti ırkçılık, Ukrayna, Doğu Türkistan, Sudan, sınıf çatışmaları, LGBTİ hakları ve pek çoğu için gösteriler yapıldı. İklim aktivistleri Citibank'in de New York şehrindeki merkezini de kapattılar gene ve fosil yakıt araştırmalarına, yatırımlarına derhal son verilmesi için mücadele ettiler. Ve bir de araştırmada zenginlerin vergilendirilmesinin yılda iklim için 5 trilyon dolar kadar şey yaratacağı, kaynak yaratacağı ortaya çıkmış durumda. Oil Change International'ın yeni raporundan da bu çıkabiliyor. Ve iklim aktivisti Kumi Naidu da demokrasinin ağda verdiği söyleşide fosil yakıtların yayılmasını önleme antlaşmasının tam zamanı olduğunu ve Batı'nın bu kolonyalist küstahlık, kontrol ve cezasızlığının ortadan kaldırılması için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'den de Diyarbakır cezaevi katliamında zaman aşımı kararı onaylandı. Çok uzun zamandan beri devam ediyor. 1996 tarihinde 10 tutuklunun sopa ve demir çubuklarla dövülerek öldürülmesi ve 24'ün yaralanmasına ilişkin görülen dava cezasızlıkla sonuçlandı. Bundan da bahsedelim. Ve Türkiye'de bir de İstanbul ve Mardin'de ev baskınları yapıldı ve DEM Partili yöneticiler gözaltına alındı. Bunların takibini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle paylaşmaya da tabii. Ama şimdi dönelim. Ve nereye dönelim? Şimdi bir ses kaydı dinleteceğiz. Evet. Yani bir dün, evvelki gün akşam bir destek bölümümüze bir mektup geldi. E-mail geldi, mesaj geldi. Merhaba, Açık Radyo müdaviminiz, en yakın takipçiniz Şeref Tokgöz'ü bugün kaybettik diye. Onun üzerine de çok büyük bir şeye kapıldık, heyecana kapıldık. Şeref Tokgöz'ü çok yakından takip eden, bizi yakından takip eden bir destekçimizin ölüm haberini alınca bir kaynaklarımızı karıştırıp baktık ve kendisinin yani 20-42. yayın döneminde 26 Ekim 2015 ile 24 Nisan 2016 arasında yayınlanan bir hafta içi her gün 12.55 ile 13.05 arasında yayınlanan, geceleri de gece yarısından sonra da saat 3'ten sonra tekrarlanan Türkiye Hikayelerini Anlatıyor kitabımızı hatırladık. Paul Auster'ın Babamın Tanrı Olduğunu Sandığımda topladığı radyo hikayeleri gibi radyoda da seslendirilmişti. Aile hikayeleri, aşk ve delilik üzerine hikayeler, toplumsal, kültürel, etnik kimlik hikayeleri, bir radyonun yapması gerektiğini düşündüğümüz her şeyi kitaba dönüştürdük. Önce yayına, sonra da kitaba dönüştürdük. Türkiye Hikayelerini Anlatıyor ya da Hayatı Hakiki Hikayeleri diye Oğuz Atay'a da gönderme yaparak Can Yayınları'nda yayınlanmıştı. İşte o kitabın içinde her türlü hikayeler vardı. Aile hikayeleri, aşk, delilik, toplumsal, kültürel, etnik kimlik, hayvanlar, köy, taşra, şehre dair hikayeler, yaşam ve ölüm, toplumsal ve siyasal olaylar, yardımlaşma, dostluk ve yoksulluk hikayeleri. İşte onlardan biri de bu Tokgöz'ün bizim radyomuzda yayınladığı, sonradan da devamı olarak da Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde de kendi sesinden okudu. Önce biz dün Açık Dergi programında yayınladık bunu, Tilbe Saran'ın sesinden radyoda yayınlandığı şekliyle. Arkasından da bizzat kendi sesinden kendisini takibe aldık olayı ve merhaba Açık Radyo müdavimimiz ve en yakın takipçimiz Şeref Tokgöz'ün ölümünün hemen üzerinden onu saygıyla anarak ona bir günaydın demek için Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde 2016 yılında yapılan ve Nevzat Doğan'ın sunuşunu yaptığı Hayat-ı Hakiki Hikayeleri toplantısından kendi sesinden verdik. İşte şimdi adı da hikayenin Benim Mahallem Tophane'dir diye. Biz de Tophane'den yayın yapmaktayız biliyorsunuz, stüdyolarımız. Her şeyin birleştiği bir nokta. Şimdi ona kulak verelim. Şeref Bey 1950 İstanbul doğumlu. Yaşıtız kendisiyle. Kendisini benim hiçbir kariyerim yok diye tanıtıyor. Ama son 40 yılını da eşiyle beraber değişik faaliyetler yaparak hayatlarını bugüne getirmişler. 5 yıldır da 6 ay güneyde bir köyde, söyleyelim köyün ismini, Turunç, Marmaris'in Turunç. Onlar köy diyorlar ama orası aldı başını gitti. Ben de onun köy olduğu zamanları bilirim. 6 ayda İstanbul'da yaşayan şanslı insanlardan. Şimdi yazma ve okuma beklentisiz en iyi arkadaşlarım diyor Şeref Bey. Ne güzel. Bu konuda bir grup arkadaşıyla haftada tam 8 saat, nasıl vakit yapıyorlar bilmiyorum, atölye çalışmaları yapıyorlarmış. Keşke bizler de katılsak veya da o atölye çalışmaları buraya taşısak. Neden olmasın? Deneyebiliriz. Neden olmasın? Özünde mutlu, paylaşımcı bir insan olduğunu iddia ediyor ki baktığınız zaman zaten öyle bir insan olduğunu görüyorsunuz. Dünya ve ülkemizin son yıllarda hızla içine düştüğü yarılmalardan oldukça endişeliyim diyor ki hangi biz değiliz? Evet, söz sizin. Evet, buyurun. Parlak yüzeyli, kırmızı tuğlalarla kaplı Şakir Bey apartmanına mermer tabanlı, yüksek tavanlı geniş bir holle girilirdi. Kocaman yeşil yağlı boyalı bir demir kapısı vardı. O mermer holde tüm komşuların çöplerini attıkları kocaman bir varil, holün sürekli çöp kokmasına neden olurdu. Girişte şimdi isimlerini hatırlamadığım bir Rum aile otururdu. Sonradan o daire Ahmet Usta'nın oto tamirhanesi olmuştu. Oldukça loş, oldukça yıpranmış, geniş ve tahta merdivenlerle çıkılan üçüncü katta, sol tarafımızdaki kocaman odasında dünyanın en güzel yaşlı kadını Matmazel Melpo otururdu. İstanbul'un özel hanımlarına çok özel elbiseler dikerdi. Annem onun parmakları sihirli derdi. Hiç evlenmemişti. Biz küçükler ona Matmazel teyze derdik. Matmazel Melpo'nun bitişiğindeki minik daireyi balkonuna inanılmaz çiçeklerle bezeyen Madame Vasiliki eşi Haymatlos Müsü Sokrat'la paylaşırdı. Dairemizin kocaman, ortak kullanılan bir mutfağı, mutfaktan çıkılan uzun ahşap bir balkonu vardı. O balkona yatak odalarının penceresi bakan dairede de tornacı Niko, eşi Madame Katina, oğulları Vasil ve kızları Evangelia otururlardı. Katımızda ortak kullanılan koca bir tuvalet vardı. Baba ocağı tarafından karşı binamız Beyoğlu Telefon Santralı'dır. Hala oradadır. Üst kat komşularımız Madame Zahoro, kocası sirkeci ve fırın sahibi Müsü Sotri, tombul kızları, sürekli evlendirilmekle tehdit edildiğim Olga otururlardı. Olgaların üzerinde yine kim olduklarını hatırlamadığım Rum bir aile vardı. Binamızın tepesinde kocaman denizi de gören ama hiç kullanılmayan bir teras vardı. Terasta zamanında ortak kullanılmış, kimi mekanik aletlerin de olduğu bir çamaşırhane vardı. Apartmanın tüm çocuklarının oyun alanıydı o emekli çamaşırhane. Bu mutlu apartmanda Rum komşularımızla, al aşuremi, ver kolivamı, bu Rumların ünlü bir kuru aşuresidir. Gelse hurunda helva kavur, git Paskalya yumurtasını onunla birlikte boya, sonra da tokuştur. Mis gibi kokan sakızlı Paskalya çöreklerini paylaş, yaşar giderdik. Sonbaharın güzel günlerinden bir akşamdı. Belki yemek vaktiydi, belki soframıza oturmamıştık. Hava çoktan kararmıştı. Sokağımızdan bir takım gürültüler geliyordu. Annem yerinden kalkıp camı kaldırmış, sokağa uzun uzun bakmış, camı indirmiş, bize dönmüştü. Yüzü garipti. Korkmuştuk annemin bu halinden. Kasketli, eli sopalı adamlar var demişti. Yüzü bir anda endişeli bir hal almıştı. Odadan çıkıp bir süre sonra Rum komşularımız da odamıza döndü. Bu üç kardeş bizim için eğlenceydi, tam bir curcuna. Annem ışıkları söndürmüş, tekrar camı açmıştı. Sokaktan şangırtı, gürültü, bağırma sesleri geliyordu. Sağ tarafa, ileri doğru bakmaya başlamıştı. Tanışın bakkalı yanıyor. Şifonyerin çekmecesinden bayrağımızı çıkarmış, aynı garip yüzle bayrağı cam kenarından sarkıtmıştı. Korkuyordum, küçüktüm. Annemin eteğinden ayrılmak istememiştim. Rum komşularımız endişeli ve korkmuş bakıyorlardı. Hepimiz hiç ses çıkartmadan anneme bakıyorduk. Annem camdan bakmaya devam ediyordu. Sokaktan itfaiye sesleri geliyordu. İtfaiyenin hortumlarını kesiyor diye inlemişti annem. 2 gün sürmüştü bu korkunç fırtına. Hepimiz sinmiştik bir kenarlara. 2 gün sonra annem İstiklal Caddesi'ne çıkarmıştı bizi. Galatasaray Lisesi köşesinden Taksim yönüne de, tünel yönüne de bakmıştı uzun uzun. Ben de bakmıştım o bakıyor diye. Gördüklerim caddenin tamamının ıslak yanmış kumaşlarla kaplı olduğuydu. Görünürde camı çerçevesi kırılmamış dükkan yoktu. Şimdiki Yapı Kredi'ye sırtımızı döndüğümüzde tam karşımızdaki kumaş dükkanından kumaşlar adeta caddeye fışkırmış ve yanmıştılar. Yaşamın boyu burnumdan gitmeyen pis koku vardı havada. Annem ıslak ve yanık kumaş kokusu demişti. Rum, Ermeni, İtalyan, Fransız, Kürt, Çingene, Arap, Yahudi, Acem, Şeriatçı, Aleli, Bektaşi, Polonez, vatansız, Türk aileler hep birlikte asla geçimsizlik yaşamadan bazen ekmeğimizi, bazen hüznümüzü, çokça sevinçlerimizi bonkörce paylaştığımız, bazen çıkan ufak tefek sorunları da mahalle karakolunun komiser bilmem kim abisinin yalancıktan sert raconuyla çözüverdiği özlenesi, övünelisi bir mahalleydik biz. Bakkallarımız Rum Tanaş, Girit Mübadile Enver, asık suratlı uyumsuz yobaz Osman, gazete bayiğimiz Acem Gaffar, hamamcımız Ermeni Sıragan, şekercimiz Şeriatçı Yusuf, dondurmacımız Bulgar Toma, karton piyercimiz İtalyan Genoveziler, manavımız İç Anadolu'da satılmış, kasabımız Bektaş Mahmut, köftecimiz Rum Kosta, aktarımız Yahudi Salomon, yumurtacımız Yorgo idi. Anastas, Vasili, Filiz, Deniz, Enis, Yako, Filipo, Olga, Lena, Nesrin, Ali, Yavuz, Nüvit, Ercan, Ara, Rahmi, Garo, Hayko, Kosta, Berksin, Ayhan, Aygün, Oleg, Vaçek. Arkadaşlarımın adlarıydı. Hep birlikte gerçekten barış içinde güzel yaşardık. Orası tophaneydi. Biz gurur ve elbette tophaneydik. Evet, benim mahallem tophane. Şeref Tokgöz'ün kaleminden ve sesinden dinledik. 6-7 Eylül 1955'te yaşadığı çocukluğunu da anlatan, dile getiren ve Türkiye hikayelerini anlatıyor adı altında 2016'da Can Yayınları'ndan da yayınlanan şeyle beraber Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi ile Açık Radyo'nun ortaklaşa Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları eserinden yola çıkarak birlikte oluşturduğumuz Hayatı Hakikiye Hikayeleri projesinin bir üçüncü ayağı sayılan Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde 2016'da yapılan bir seslendirmeyi dinledik. Evet, ve toplantı kendisi, serisinden. Toplantı serisinden evet. Şeref Tokgöz'ü de evvelki gün kaybettik. Kendisinin şey bize bildirdi. Merhaba Açık Radyo müdaviminiz ve en yakın takipçiniz Şeref Tokgöz'ü bugün kaybettik diye. Onun üzerine biz de bunu yayınladık. Ona çok bol günaydın diyoruz. Benim mahallem Tophane'dir öyküsüyle. Şey, çok göze kulak verdik. Biz de Tophane stüdyolarından yayına devam ediyoruz. Toplu bir birlikte barış içinde barışçı huzurlu bir yaşamı savunan bir insanın ardından bir kez daha günaydın diyoruz. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Evet, saat 8:30, 1 dakika geçerken tekrar beraberiz. İkinci bloka girdik Açık Gazete'nin. Böyle radyoculuk açısından insanı hem hüzne sevk eden hem de bir çeşit garip hüzünle karışık coşku veren gelişmeler bunlar. Şeref Tokgöz'e bir günaydın daha diyelim. 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili olarak çok ayrıntılı 2005 yılında saatler süren bir genel yayın yapmıştık. Vasili Mihalyadis'le beraber. Vasilyadis'le pardon. Ve onun çok kapsamlı bir şekilde ele aldığımız bir şeyin özetini veriyordu. Kendi çocukluğundan derlenmiş anılarla beraber 6-7 Eylül 1955 pogromuyla ilgili olarak kendi gördüğü manzaraları da anlatıyordu. Müteveffa Şeref Tokgöz. Ona bir günaydın daha diyelim. Evet, şimdi dönelim. Bir de duyurumuz var, onu da söyleyelim Tabii. isterseniz. Yaşatacağız platformunun 29 Eylül'de yapacağı katliam yasasına karşı miting duyurusu basın bülteni diyebiliriz. Evrensel Gazetesi'nde çıkan haberi okuyoruz biz de. Yaşatacağız platformu sokak hayvanlarının öldürülmesine öngören katliam yasasına karşı 29 Eylül Pazar günü birçok ilde eş zamanlı miting ve eylemler düzenleyecek. Sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören katliam yasasına yönelik itirazlarını yaklaşık 4 aydır kitlesel eylemlerle dile getiren hayvan hakkı savunucuları 29 Eylül Pazar günü birçok ilde eş zamanlı miting ve eylemlerle hayvanlar için ses yükseltecek diyor Evrensel Gazetesi bu haberinde. Platform meclis açılmadan önceki son pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de mitingler düzenleyeceklerini, Antalya'da ise büyük buluşma gerçekleştireceklerini duyurdu. Onları öldürmek istiyor, biz yaşatacağız. Katliam yasasına, toplama kamplarına karşı sokaktayız diyerek mitinge çağrı yapılıyor demiş. 29 Eylül Pazar günü Büyük İstanbul mitingi 29 Eylül Pazar günü saat 17:00'da İstanbul Maltepe miting alanında gerçekleşecek. Yaşatacağız platformunun ana örgütleyicisi olduğu miting, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği ve KESK İstanbul Şubeler Platformu'nun da çağrısıyla örgütleniyor. Evet, şimdi tekrar başa dönelim. Yani başta genellikle bu haberlere öncelik sırasını daima iklim yıkımına veriyoruz birçok şeyle beraber. Ama burada özellikle son zamanlarda Lübnan'a yaptığı saldırının da genişletilmesiyle beraber İsrail'in çok büyük feci bir durum yaşanmakta. Ona öncelik verelim dedik ve İsrail'in Lübnan'a yeni saldırılarında can kaybının 558'e yükseldiği haberi vardı gazete duvardan. Akşam saatlerinde arttı o da ve Arttı. 569'da en son dün akşam artı gerçekte yer alan sayı. Ama Evet. bunun maalesef artacağını da öngörebiliriz çünkü yaralananlar 1800'ün üzerindeydi. Ondan önceki zaten bu cihazların çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlama sonucu da 4000'in üzerinde yaralı vardı. Onların da bir kısmı ağırdı. Zaman içerisinde muhtemelen kayıpların sayısı da artacak. Evet, onların da büyük bir aslında sakatlık katliamı diye nitelendirildiğini de, yani uzun Kitlesel 4-5 an. sakatlama diyordu Evet. Doktor Gassan Ebu Sitte. Evet, ve bunun da çok geçerli bir şey olduğunu maalesef gösteren bir sürü belirti, görüntü de var. Defalarca yapılacak ameliyatlar, çıkan gözler, kopan çeneler vesaire vesaire. Evet, yeni İsrail saldırıları da Güney Lübnan'a. Hizbullah da en büyük komutanlarının, önde gelen komutanlarından birisinin de öldürüldüğünü de açıklamış bu arada. İbrahim Kubeysi ya da Kubaysi. İsrail'in bir apartman blokunda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü olmuş, dün olmuş bir saldırıda İbrahim Kubeysi'nin de üst düzey komutanlardan birinin öldürüldüğü haberi vardı. İsrail'in daha önceden de belirtmiş olduğu gibi bir durum doğrulanmış oluyor. Kubeysi'nin ya da Kubaysi'nin İsrail Hizbullah grubunun füze ve roket güçlerinin komutanı olduğunu da söylüyor. Yani şu ana kadar işte toplamda 50 çocuğun da aralarında bulunduğu bilinen rakam 569, Özdeş'in söylediğini ben de bir kez tekrar edeyim. Ve 1835 kişinin de yaralandığını Lübnan'da bizzat Sağlık Bakanı Firas Abiad'ın söylediği El Cezire Mübaşir televizyonuna verdiği demeçten okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ve yani herhangi tek bir gün içinde Lübnan'da 15 yıllık, yani 1975'te başlayan neredeyse 50 yıl olacak değil mi? Bir 15 yıllık sivil savaşta, iç savaşta bir tek gün içindeki en büyük kaybın olduğunu da söylüyorlar. Böyle açıklamalar var. Yani bu buyurun. Söyle. Lübnan'daki Lübnan'da yaşananlar ve tabii ki aslında Gazze'de devam eden soykırımcı işgal şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da ana konusu. Çünkü dün New York'ta açılışı yapıldı. Bir hafta sürecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumu hemen hemen konuşmaya hemen hemen Filistin meselesi üzerinden yürüdü. Artı gerçek örneğin bir çelişkiye dikkat çekmiş attığı başlıkla. Joe Biden, onun son Birleşmiş Milletler konuşmasıydı başkanlıktan çekildiği için, adaylıktan çekildiği için. Biden iyimser bir şekilde veda etti diyor manşetinde. Artı gerçek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise dünyanın mevcut durumu sürdürülemez diyerek oldukça ağır ve karamsar bir konuşma yapmış. Bu iki konuşma arasındaki çelişkiye yer vermiş. Biden mesela şöyle söylüyor: her şeyin daha iyi olabileceğini, kendisinin kariyeri boyunca bunu gördüğünü, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini söylemiş. Dünya çapında savaşlar sürerken bile umutsuzluğa kapılmamak gerekir demiş Joe Biden. Savaşlar varken umutsuz olmayın demiş. Kendisi siyasete girdiğinde savaş halinde olan İsrail ile Mısır'ın daha sonra tarihi bir barış yaptığını da hatırlatmış. Bu gene mümkün diyor. Yani anladığımız kadarıyla. Ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres şöyle söylüyor: dünyamız bir kasırga içinde, epik bir dönüşüm çağındayız. Daha önce hiç görmediğimiz zorluklarla karşı karşıyayız. Küresel çözümler gerektiren zorluklar bunlar. Buna rağmen jeopolitik bölünmüşlükler derinleşmeye devam ediyor demiş. Farklı, bu konuşmasının farklı vurucu cümlelerini seçmiş. Artı gerçek, konuşması içerisinde iklim değişiminden de bahsediyor. Gezegen ısınıyor, sonunun nasıl geleceğini bilmediğimiz savaşlar şiddetle devam ediyor. Nükleer güç gösterileri ve yeni silahlar karanlık bir gölge gibi çöküyor. Hayal edilemez olana doğru ilerliyoruz. Tüm dünyayı yutma riski taşıyan patlamaya hazır barut bir fıçı gibi. Patlamaya hazır barut fıçısı gibi, evet. Yani Lübnan'ın sınırda olduğunu söylüyor konuşmasının bir yerinde. Ve Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkı, dünya halkları Lübnan'ın bir ikinci Gazze olmasına tahammül edemez diyor Ya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres söylemişler bunu. Üstelik İsrail'i de tam ismini vermemiş ama sadece İsrail değil, hatta burada diğer bütün savaş işgalleri kalkışan ülkeleri kastettiği çok açık. Dünyada diyor, cezadan muaf kalma düzeyi ne siyasi olarak açıklanabilir ne de ahlaki olarak hoş görülebilir düzeyde. Sayıları artan bazı ülkeler demiş, hiçbir ceza ödemeden kurtulma yolu buldukları düşüncesiyle uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası mahkemeleri çiğniyorlar. Başka ülkeleri işgal ediyor, tüm toplulukları yok ediyor ve kendi halkının iyiliğini göz ardı ediyorlar. Bunun sonucunda hiçbir şey olmuyor. Cezasız kalma durumu her yerde, Orta Doğu'da, Avrupa'nın kalbinde, Afrika boynuzunda ve ötesinde demiş. Çok sert bir konuşma Evet, diyebiliriz herhalde buna. daha önceki yaptığı konuşmalarında bir sürdürülmesi olarak nitelendirilebilir. Evet, sert ama Guterres de herhalde emekliliği hazırlanıyor artık. Bu kadar böyle. gerçek durumu evet şey yapabilirse, yani cenaze merasimleri var ve çok on binlerce kişinin bulabildikleri araçlarla, gerek kendi arabaları gerekse başka araçları kullanarak ülkeyi terk etmeye, daha doğrusu başkentin olduğu yere doğru gitmeye çalıştıklarını gösteren çok sayıda videoya da rastlanıyor. New York Times'da, Guardian'da da görmek mümkündü. Washington Post'ta da galiba. Fakat devam da ediyor. Yani yalnız şeyde değil, Gazze'deki saldırılarının da devam ettiği, işte bir annenin beraber oturduğu dört çocuğuyla beraber yok edildiği gibi artı gerçekte bir haber de var Refah kentinde. İsrail'in Refah kentinde bir eve düzenlediği bombardımanda Filistinli anne ile dört çocuğu birden ölüyor. Ve yapılan açıklamada, Gazze'den yapılan açıklamada, Ebu Cezer ailesine ait bir evi bombaladığını, Refah'ın En Nasr mahallesinde Filistinli bir aile dört çocuğuyla birlikte can verdiğini söylemişler. Gün boyu zaten Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılara da devam ediyor İsrail ordusu. Hatta gün içinde yapılan bir açıklamada Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmut Basal'ın, İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimine düzenlediği iki saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini de duyurmuştu zaten. Böyle bir gidişatla uğraşmaktayız. Pek iç açıcı gitmiyor. Lübnan Sağlık Bakanı, tam bir katliam yaşanıyor diye konuşmuş, BBC'nin haberinden aktarabiliriz. Daha BBC'den bizim okuduğumuz haberler, yani 23 Eylül akşamı güncellemeden 5 saat sonra bizim elde ettiğimiz bir haber. Ve ülkede yaşananlar katliam diyor Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, ve ölenler arasında en az 50 çocuk olduğu belirtiliyor. Ve hayatını kaybedenlerden 558 kişinin çoğunluğunun da sivil olduğunun gayet açık olduğunu dile getirmiş Doktor Firas Abiad. Binlerce aile tahliye edildiğini de ekliyor. BBC'ye de mülakat vermiş. Güneyden kaçan halkın Beyrut'a olan yolculuklarının 17 saat sürdüğünü aktaranlar var halkın arasında. Ve İsrail ordusunun hedefli, tırnak içinde hedefli tanımını yaptığı bir saldırının daha gerçekleştiği ve bu saldırıda da işte Muhammed Kubeysi'nin öldürüldüğü de duyuruldu. Gidişat hiç iç açıcı sayılmaz doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri de, Savunma Bakanlığı, Pentagon, Orta Doğu'ya sınırlı sayıda takviye birlik göndereceğini açıklamış. Herhangi bir saldırı olursa kuvvetlerimizi savunabileceğiz diyor. Bir yandan da İsrail'e çok yakın zaman öncesine kadar silah, roket ve bomba saldırısı yardımı yaptığını da biliyoruz tabii. Yani Lübnan'ın güneyinden kaçmaya çalışan insanların uzun kuyruklar, kilometrelerce süren kuyruklar oluşturduğu da görülüyor. Ve BBC'nin Beyrut'taki muhabirleri Orla Gerin Nafise, Nefise, Kornavard ve Karin Torbey ülkenin güneyinden kaçanlarla konuşmuşlar. Çok bitkin düşmüş oldukları görülüyor. Bir babası, bir ailenin babası, ne dememizi istiyorsunuz? Sadece kaçmak zorundaydık diye durumlarını anlatmış mesela. Birisi de 57 yaşında bir Muhammed BBC'ye 1975'ten beri tüm savaşlardan sağ çıktım. Bu durum benim için artık normal demiş ve ayrılmayacağım, evimde olacağım diyor. Bunlar aslında dünyadan inanılmaz insan manzaralarını açıklayan ifadeler yani. Bir sonuncusu da yani Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar uluslararası kaygıları da artırmış. Antonio Guterres'in Lübnan'ın bir diğer Gazze'ye dönüşme ihtimalinden çok ürktüğünü de belirtmişti. Birleşmiş Milletler'in Lübnan özel koordinatörü de Orta Doğu'nun facianın eşiğinde olduğunu altını çizerek belirtmiş. Britanya Dışişleri Bakanı David Lammy de derhal ateşkes çağrısı yapmış. Nasıl olacağını açıklamamış ama bu şekilde devam ediyor. Ama yolumuza devam edeceğiz diyenlerin de bir kısmını, yani buradan asla vazgeçmeyeceğiz sonuna kadar, burada yerimizde yurdumuzda kalacağız diyenlere de BBC'nin yer verdiğini söyleyelim. İşte gazetecilerin de tekrar öldürülmeye devam ettiğini, Hadi El Said adlı bir El Mayadin yayını için gazetecilik yapan bir muhabirin öldürüldüğünü, evini, Güney Lübnan'daki evinin bombalanması üzerine katledilmiş olduğunu söylüyorlar. Ve bir de Birleşmiş Milletler'in bir başka açıklaması da İnsan Hakları Ofisi'nden, yani en az 32 Filistinli'nin yeni okullara yapılan saldırılarda öldürüldüğünü, aralarında da 16 çocuğun bulunduğunu söylüyorlar ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kuruluşu Ofisi şey demiş. Yani Gazze çocukları zaten okulları bir eğitim yeri olarak kaybettikleri bir yana, şimdi orada barınmak için kaçarlarken orada da öldüklerini görmekteyiz diye devam ediyorlar. Çok ağır bir durum var. Doğrusunu isterseniz oradan. Mondo Vice'da Asem Alnabi bir yazı kaleme almış. Aslında arkadaşı, dostu Rıfat Alarire bir mektup, yani duygusal bir yazı kaleme almış. Çünkü biz atlamışız ama 23 Eylül Rıfat Alarir'in doğum günüymüş. Dolayısıyla onun hatırasını Filistinli yazar, şair ve akademisyen Rıfat Alarir radyodan sesini sık sık dinleme fırsatı bulmuştu, Açık Radyo dinleyicileri de. Özellikle onun ölmeden hemen önce yaptığı bir konuşması vardı. Eğer evime bir İsrail askeri gelirse elimde olan en sert şeyi, kalemimi Keçe kalemi. atacağım. Evet, kalemimi fırlatacağım ona demişti. Ağlayarak bir konuşma yapıyordu. Daha sonra da evine düşen bombalarla 6 Aralık'ta, yani 7 Ekim'den 2 ay kadar sonra öldürülmüştü. 45 yaşında. Kardeşleri, onların çocuklarıyla birlikte, evet. Evet, 45 yaşında hayatını kaybetmiş. Onun doğum günü dolayısıyla. Akademisyen, şair. Evet, Rıfat Evet. Alarir için bir yazı kaleme alınmış Mondo Vice'da Asem Alnabih tarafından. Evet, nasıl okunacağını tam bilmiyorum. Asım herhalde, asla seni unutmayacağım diyor yani. Ölmeliysem bir mesel olsun bu ölüm diye de bir şiir kalemi almıştı ölmeden hemen önce. Sen yaşamalısın benim hikayemi anlatmak için. Eşyamı satıp savıp bir parça kumaş satın almak için. Biraz da ip. Beyaz olsun, uzun da bir kuyruğu. Ki Gazze'de bir yerlerde bir çocuk cennetin gözünün içine dalıp gitmiş babasını beklerken. Hani kimseye, kendi tenine ve bedenine bile elveda bile demeden gitmiş babasını beklerken, uçurtmayı görüversin birden o çocuk yukarılarda bir yerde. Benim uçurtmamı, hani o senin yaptığın, işte onu Ve bir an için sansın ki bir melek var orada, sevgiyi yeryüzüne geri getiren. Eğer ölmeliysem ben, bırak umut getirsin bu ölüm, bırak bir mesel olsun diye giden ve biten bir şiirdi. Ona da bir fetalarıyla bir günaydın diyelim tabii. Evet. Evet, bütün rekorlar kırılırken dünyanın hali, yalan dünyanın hali böyle işte. Biraz da iklim meselelerine geçelim. Sıcak dalgasının da ortadan kalkacağına dair haberler var değil mi? İstersen onunla başlayalım. Hangi haberi dediğiniz şu an bulamadım Ömer Bey. Yani meteorolojinin açıklaması var. Ha, Sıcaklar Türkiye'deki, Türkiye'de. Türkiye'den başlayabiliriz. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren diye dünkü haber değil mi? Gazete Oksijen'den. Evet. Ne kadar artacakmış? 3 ila 5 derece yükselecek bir ciddi bir artış. Çok Eylül'ün ciddi bir artış, sonuna evet. geliyoruz ama bunun uyarıları önceden aslında yapılmıştı. Eylül'de yüksek bir şekilde sıcaklıklarla geçecek, hatta Ekim ayı da mevsim normallerinin üzerinde olacak gibi duruyor diye açıklanmıştı. Bu sebeple de zaten yaz dönemi, dünyanın kuzeyinin tabii yaz dönemi dünyanın bugüne kadar ölçülen en sıcak yaz dönemi oldu. Şimdi Eylül yüksek sıcaklıklarla devam ediyor ama Türkiye'de bir süredir Avrupa'nın geri kalanına, özellikle güney bölgelerine kıyasla biraz serinlemiş gibiydi. Hatta yağmurlara da şahit olduk ama hemen sel felaketlerine şahit olduk. Van'da, Trabzon'da bazı yerlerde baskınlar, heyelanlar yaşandı. Şimdi yeniden sıcaklıklar 3 ila 5 derece yükselecekmiş. Yağışlar sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek deniyor ama tabii ne olabileceğini kestirmek çok kolay değil. Bu arada da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın en büyük sorunlarının bazılarının çoğunluğunun aslında çözümüne yönelik gelecek paktı kabul edilmiş durumda. Bu önemli bir olumlu gelişme. Yeşil Gazete'de var. İklim krizi anlaşmanın ana konularından biri olmuş ve nihayet kelimelendirilmiş değil mi? Fosil Evet, fosil yakıtlardan yakıt. uzaklaşma mı diyorduk onu? COP28'de bu şekilde geçiyordu. Bu gelecek paktı görüşmeleri sırasında o da uçurulmuştu aslında. Evet. Ki bu fosil yakıtlardan uzaklaşma kelimesinin yetersizliği bilim insanları ve aktivistler tarafından dile getiriliyordu. Ama yine de ilk kez fosil yakıtlar kelimeleri yer almıştı bir COP, Birleşmiş Milletler zirvesinde. Pakt öncesinde de uçurulmuşken gelen tepkiler üzerine, bunlara da Açık Gazete'de yer vermiştik, bu tepkilere, işte açıklamalara, yani toplu açıklamalar yapmıştı iklim adaleti savunucuları. Günün sonunda eklenmiş. Pakta fosil yakıtlara değinildi diyor Yeşil Gazete. Enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve eşitlikçi bir şekilde uzaklaşmak, bilime uygun olarak 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için bu kritik 10 yılda eylemleri hızlandırma çağrısı yapıldı diye yazıyor. Evet, büyük bir zaman sıkıntısı var. Yani süre bitmek üzere. Hatta Açık Radyo'nun internet sitesinde takvim tıklarını da görmek, izlemek mümkün. Ama öte yandan da bir mücadelenin de yükselerek çeşitli yerlerde devam ettiğini gösteren umut verici haberler var. En önemlilerinden biri 3. perde ya da Third Act diye adlandırılan Bill McKibben'ın kurucularından olduğu bu kuruluşun danışmanlarından Rebecca Solnit çok kısa, net bir açık çağrıda bulunmuş Eylül haber bülteninde ve diyor ki yani bizim bilme hakkımız vardı her zaman, halbuki Exxon Mobil gibi fosil devi şirketler bütün tehlikeleri çok uzun zamandan beri, yarım yüzyıldır biliyorlardı ve kamuoyuna bilgi vermeden bizi iklim kaosuna sürüklemekte olduklarını bile bile yaptılar. Oysa bizim bilme hakkımız vardı. Bu hakkı çiğnediler. Yani demokrasiyle iklim arasındaki bağlantı kopmaz ve sürekli bağlantılandırılmalı, birbirini desteklemelidir bunlar diyorlar. Demokrasi krizi şu anda dünyada da yaşanan, yani iklim krizi bir demokrasi krizidir ve demokrasi krizi de aynı zamanda iklim krizinde önemli bir faktördür diyor, Amerikan seçimlerine de yol açarak yani. Ve çok büyük bir mücadele çağrısını tekrarlamış durumda. Başarılı olacağız diyor. Aynı şekilde tabii Citibank gibi büyük Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük bankalarından birinin de hala en büyük destekçisi olması fosil yakıt şirketlerinin karşısında ciddi bir şey var. İklim yürüyüşleri ve protestoları var. Tabii defalarca verme fırsatı bulduk. Şimdi iklim haftasının yanı sıra da aslında yeni bir dalga da başlıyor tekrar. Onu da bitirmek gerekiyor. Tabii bunu sürdürmek gerekiyor. En önemlisi de zenginlerin, yani Oil Change International adlı kuruluşun yeni yayınladığı rapor, araştırma raporu çok çarpıcı. Affedersiniz, büyük yalanların sürekli söylenmesine rağmen zenginlerin makul bir şekilde vergilendirilmesi, olması gerektiği şekilde vergilendirilmesi olursa 5 trilyon yılda iklim için harcanacak dolardan bahsediyoruz. Para elde etmenin mümkün olduğunu ortaya koyan çok çarpıcı bir rapor var. Kumi Naidu da, Güney Afrikalı insan hakları ve çevre adaleti aktivisti, aynı zamanda şimdi fosil yakıt yaygınlaşmasını önleme antlaşması girişiminin başında bulunuyor kendisi. Ve çok ciddi şekilde yarım yüzyıl, on yıllardır fosil yakıt şirketlerinin gösterdiği en büyük küstahlığın, cezasızlığın kesinlikle sona erdirilmesi için büyük bir mücadeleyi başlattıklarını ve yürüteceklerini söylüyor. Tamamen yalanlardan oluşan bir şey kuruldu. Bir çeşit Orwell'in söylediği gibi double speak, çift konuş konuşuluyor yani. Bir yandan yapıyoruz, ediyoruz, her şeyi yapacağız diyorlar. Bir yandan hiçbir şey yapmıyorlar. Tam tersine artırıyorlar fosil yakıt kirlenmesini. Bunu net olarak söylüyorlar. Yani şeyle eşit tutuyor. Bir briefing vermiş Kumi Naidu. Fosil yakıt endüstrisini kölelik endüstrisiyle eş tutmuş. Çok ilginç aslında. Ve hala hesap vermiyorlar. Şu anda da köle sahiplerine Britanya'da tazminat ödenmeye devam ettiğini biliyor muydunuz siz diyor. Şeye de, bütün bu yıkımlar içinde büyük petrol devlerine de herhalde tazminat vermeye devam edecekler diyor. Bunu önleyeceğiz. Yani bütün mücadelelerde iç içe geçmiş durumda, birbiriyle bağlı. Yani soykırıma karşı bir mücadele veren Greta'nın bir taraftan da onun arkasında olup ondan sonra da ekosidin arkasında yer almak muazzam bir çelişkidir. Bunun önlenmesi ve her türlü sansürü kaldırmak ve adalet mekanizmalarının riyakarlığına da son vermek gerekiyor. Bütün her şeyin değişmesi gerekir diye ilginç, önemli bir söyleşisi de Democracy Now!'da yayınlandı. Amy Goodman'la Kumi Naidu'nun. Bu Oil arada... Change International'ın raporu, yalnız hani 5 trilyon dolar yılda gelir elde edilebilir deniyor ya, hem iklim, evet, adaletiyle hem diğer işte yoksullukla mücadelede kullanılabilir. Çok gerçekçi bir hesaplama. Bir ara vaktimiz olduğunda biraz daha ayrıntılı, evet, belki ayrıntılı yarın bakalım. Gerçekten, evet, çok gerçekçi bir hesaplama. Kalem kalem hesaplamışlar yani. Muazzam bir iş yapmışlar, evet. Belki Kumi Naidu'nun söylediği bazı şeylerle de birleştirerek biraz daha üstünde durabiliriz. Ama şimdi ara verelim ve Cengiz Aktar'la buluşalım. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim günaydın, hayırlı Günaydın. sabahlar. Şimdi bugün Birleşmiş Milletler'in hali pürmelalinden bahsedeceğiz. Genel Kurul başladı 10 Eylül'de. Birleşmiş Milletler'den pek bahsetmeyiz yani artık var mı yok mu belli değil malum. 79. oturumu Genel Kurul'un seneye 80 yani 1945 ama seneye kalır mı yaşar mı falan belli değil tabii sonunda geleceğim oraya yani Trump seçilirse yani bu Birleşmiş Milletler'in kapısını vurup çıkar gibime geliyor. Ki o pardon 10 Eylül'de dediniz. 10 Eylül'de başladı. Şu anda hani hep Birleşmiş Milletler Genel Kurul açılış konuşması yapıldı. Erdoğan da konuştu O diye o yer şimdi alıyor. ana konuşmalar dün başladı. Yani devlet ve hükümet başkanlarının konuşmaları dün başladı ama genel kurul 10'unda başladı. 28'ine kadar sürecekti. Fakat çok uzadı. 30'unu aldılar. Yani 30'unda yani pazartesi gelecek pazartesi hala konuşmalar yapılıyor olacak. Burada toplantıda bir 22-23 Eylül'de yani geçen pazar ve pazartesi önemli bir toplantı vardı. Gelecek için anlaşma, pakt deniyor. Bu Guterres'in genel sekreterim 2021'de ortaya attığı bir fikirdi. Bütün engellemelere rağmen Rusya ve satelitleri, uyduları, peykleri engellemeye çalıştılar. Yani son derece genel geçer bir metin ama geleceğim ayrıntılarına birazdan. Ona rağmen bir hamlede bulundu Rusya. Fakat sonunda geçti, kabul edildi. Küresel Dijital Mutabakat ve Gelecek Nesiller Deklarasyonu adı bunun. Özdeş bu seni ilgilendiriyor, Andrei'yi Tamam. de. Ondan sonra gelecekle yani gençlerle alakalı. Çok genel ama gene de bir şey yani bu esasen Birleşmiş Milletler'in bir SOS'iydi bu yani bir yandım Allah çağrısıydı. Yani bu bağlayıcı bir metin değil 56 eylem taahhüt ediliyor ama yani bunun kabul edilmesi bile bu zamanda bir mucize olarak duruyor önümüzde yani. Evet, bir iki satırla bahsetme fırsatı da bulmuştuk. Biz de çok Evet. olumlu diye değerlendirdik onu yani. Yani barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma hep bir yani malum yani meseleler iklim değişikliği, dijital konularda işbirliği, işte insan hakları, toplumsal cinsiyet, gençlik, gelecek nesillerle küresel yönetişimin dönüşümü falan gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ve şöyle bir ibare var okudum metni. Hedeflerin hiçbirine bu hedeflerin 56 eylem taahhüdünün yani tüm kadınların siyasi ve ekonomik hayatta tam güvenli, eşit ve anlamlı katılımı ve temsili olmaksızın ulaşılamaz diyor. Yani bu çok net bir ifade bu. Bu kadar açık bir şekilde kadınların yani toplum hayatına ve bütün dönüşüme olan olacak olan katkılarını da vurguluyor. İki önemli nokta var. Muhtemelen ondan bahsettiniz siz de Ömer. Bir tanesi bu fosil yakıtlar girdi metne. Fosil Evet, yakıtlar. ilk defa. Yalnız çok yakın zamana kadar yoktu metinde. Evet. Evet, Temmuz ortasında bir danışma turu yapıldı. Yani bu metni sonuçlandırmak için ikinci taslakta fosil yakıtın hiçbir yerde adı geçmiyordu. Bu ayaklandı insanlar, kamuoyu önderleri. Bu Muhammed Yunus var. Şimdi Bangladeş'in yeni geçici lideri. İrlanda bir eski cumhurbaşkanı Mary Robinson falan bir dolu isim, bir dolu Evet. şahsiyet hükümetlere mektup yazarak bu fosil yakıtlarla ilgili herhangi bir atıfta bulunulmamasından derin endişe duyduklarını ifade ettiler ve Çünkü dünyanın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olarak nitelediler haklı olarak. Ve sonuçta girdi metne Ömer. Evet, biz de bunu ufak ufak takip etmeye parça parça çalışıyorduk haftalardır, hatta belki aylardan beri. İlk de beklediğimiz bir şey de değildi. Birden tatlı bir sürpriz olarak nitelendirebiliriz Yani bunca bir yerde karanlık geçiyor. haberin açısından. Evet, Evet. bir yerde geçiyor. 2030'a kadar okuyorum, çevirdim. Yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak 3 katına çıkarılması ve enerji verimliliği iyileştirmelerinin küresel ortalama yıllık oranının 2 katına çıkarılması, kömür enerjisinin aşamalı olarak azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması, sıfır ve düşük karbonlu yakıtların kullanıldığı net sıfır emisyonlu enerji sistemlerine yönelik çabaların yüzyılın ortalarından çok önce veya ortalarında küresel olarak hızlandırılması, enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan uzaklaşılması diye bir ibare var. Buna da şükür diyelim yani. Şimdi arkadan da tabii şimdi COP geliyor. Kasım'da değil mi? Özdeş davetli misin sen? Gidiyor musun Bakü'ye? Tabii ki hayır. Aa, seni Hatta çağırmadılar. girebilir miyiz hiç emin değilim. Azerbaycan'a. Bir çocuğu çağırdılar. O bir oyuncu mu? Ne o? O ama o girebilir. Ha, neden? Şey biliyorsunuz neydi? Meşhur bir dizide oynuyor kendisi. Gerçi tabii iklim meselelerinde duyarlı olduğu da söyleniyor ama yani gene de başka bir bulunabilirmiş deniyor herhalde. Tabii bir o platform için de sembolik deniyor yani böyle bir resmi Türkiye temsilcisi olarak da değil diye. Anladım. Sivil toplum yani. Yani herhalde. Ne diyorsun? Müthiş. Peki, şimdi bu az önce sözünü ettiğin Özdeş, bu üst düzey yani hükümet ve devlet başkanlarının konuşmaları dün başladı. Ve 30'una kadar sürecek 134 konuşma vardı. Yani bütün dünya konuşacak. Her biri 15 dakikadan hesap et. O yüzden uzadı zaten ayın 30'una kadar. Dün Recep Tayyip Erdoğan dün konuştu. Dün konuştu. Üçüncü konuşmacıydı. Ve Biden'dan sonra konuştu. Fakat çok tuhaf bir şekilde Biden'ın son konuşmasıydı biliyorsunuz. 24 Evet. dakika konuştu Hazret. Çok uzun bir konuşma, 15 dakika aslında vakti ama işte son konuşması diye herhalde göz yumdular. Tıklım tıkıştı tabii salon. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan kürsüye geldiğinde salon tamamen boşaldı. 3-5 kişi kaldı. Biden her şeyden bahsetti. Ondan sonra ve yani bir son derece genel geçer bir konuşmaydı açıkçası. Netanyahu'yla konuşmuş. Bir dolu ikili toplantı yapılıyor tabii bu arada. Netanyahu'yla yani hala bu Gazze soykırımı konusunda nerede durduğunu anlatmak için çok manidar. Netanyahu'ya demiş ki yahu 10 sene önce Suudi Arabistan'la İsrail barışacak desem inanır mıydın demiş. Nasıl Ömer? İlginç. Derdi bu yani. Derdi bu. Yani çok tuhaf. Şimdi bu Tabii ben siyasete girdiğimde İsrail ile Mısır da savaşıyordu. Savaş halindeydi. Sonra tarihi barış yaptılar yaptılar diye dedi, konuş. değil mi? Evet. Yani hakikaten şey. Bir de işte Afganistan'dan niye çıktığını aklı sıra yani çıkılması gerektiğini söyledi falan. İpe sapa gelmez. Bitmek tükenmek bilmeyen Amerika'nın bitmek tükenmek bilmeyen savaşlarından bahsediyor. Şimdi şu Gazze'de olup biten ne? Yani Orta Doğu'ya baktığında yani O ne? başka. Ha değil mi? Ha Ömer. Barışırlar sonra demeye getirmiş zaten. Evet Bakınız barış. Mısır'la da Barış. savaşıyor diye. Barış deyip durdu zaten. Barış Tamam. aşağı, barış yukarı ne demek ya? Artık tamamen içi boşalmış bir kavram yani neyse. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının metni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın web sitesinde var. Oraya bir baktım. O da yani Biden gibi işte genel şeylerden söz ediyor. Yalnız bir kavram kullanıyor. Cinsiyetsizleştirme ve bunun dünya çapında bir tehlike olduğundan söz ediyor. Mealen söylüyorum. Özdeş ne demek bu? Evet, ben, yani açıklanmaya muhtaç bence. Ben açıklayamam itiraf etmek gerekirse. Bak, kitabın ortasından sordum ha. Evet. Biz Ömer? o konulara gelmedik. Yanıt veremeyeceğim. Daha işlemediniz mi onu? İşlemedik oraları. İşlemedik henüz. Tamam işte buyurun. Bizde işlenmiyor da zaten böyle şeyler. Ya Cinsiyetsizleştirme. cinsiyetsizleştirmenin bir yani bir tehlike olduğundan bahsediyor. Yani ben İletişim Başkanlığı'nın yalancısıyım. Neyse. Bakalım. Yani Şimdi şöyle demiş, tam cümleyi dinleyenler için okuyayım. oku. Cinsiyetsizleştirme meselesi bir tercihten ziyade artık küresel bir dayatmaya, Hah. tam anlamıyla kutsala ve fıtrata karşı bir savaşa dönüyor demiş. Buyurun, gördün mü? Yani bunun üzerine yani bir ne düşündüğünüzü öğrenmek isterim açıkçası. Gizliyorsunuz benden biliyorum ama. Yok, düşünüyoruz işte. Düşünüyorsunuz. Düşünmeyin. Pekala. Şimdi ondan önce yani bu konuşmadan önce dünkü konuşmadan önce Türk evi diye bir şey var orada biliyorsunuz. Türk evi, evet. Dünya paraya yapıldı bu. Türk evi var New York'ta. Ondan sonra orada işte ikili ziyaretler, ya yani ikili görüşmeler oralarda cereyan ediyor. Yani Kerim Han'ı kabul etmiş. Karim Han var. Yani Ceza Uluslararası Ceza Mahkemesi Mahkemesi Başkanı. Başsavcısı. Başsavcısı. Karim Han'ı kabul etmiş. Ondan sonra Karim Han'la bir şey bu şey meselesini konuşmuşlar tabii. Gazze soykırımı meselesini konuşmuşlar. Fakat tabii tuhaf çünkü geçen sene Türkiye'ye karşı açılmış bir yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kaleminde bekleyen bir dava var. Yani ona rağmen hiç yani çekinmeden onunla birlikte olmuş. Bunu da bir kenara not edelim. Şimdi bu konuşmalarla ilgili son olarak şu bilgiyi vereyim. Yarın öğleden önce yani New York saatiyle Abbas konuşacak Filistin adına. Öğleden sonra da Mahmud Netanyahu. Abbas yani evet. Evet. Öğleden sonra da Netanyahu konuşacak. Ve dediğim gibi ayın 30'una kadar sürecek. Şimdi bu. Şimdi gelelim bu yani Birleşmiş Milletler'in hali pürmelerine. Yani başında söylediğim bu 79. Genel Kurul yani 79 yaşında demek Birleşmiş Milletler. İşte 80'i görür mü? Belli değil dedim yani seneyi 1945 2025. Çünkü yani artık öyle bir dünyadayız ki sorunlar çözümlerden daha hızlı büyüyor. Ve Birleşmiş Milletler'in eli kolu bağlı. Bir aslında uluslararası sistemin aynası yani sonuçta bir sekreterya. Pek çok insan biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'den sürekli hesap sorar. Ya nerede bu Birleşmiş Milletler falan. İyi de Birleşmiş Milletler'in topu tüfeği, yaptırım gücü falan bir şey yok ki. Devletler ne istiyorsa o. Yani sistemin aynası hatta devletlerin çarpıtılmış aynası bana sorarsan. O yüzden bir şey yapması mümkün değil çünkü o devletler birbirlerine girmiş vaziyette. Yani vekalet savaşları üzerinden yani görülmemiş bir 45'ten bu yana değil mi? 80 seneden bu yana herhalde görülmemiş bir husumet ortamı var dünyada. İki tane de nur topu gibi savaş var yani bir tanesi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, diğeri de İsrail'in Filistin'e ve şimdi artık bütün bölgeye elini kolunu sallayarak ve arkasına Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa Birliği ülkelerini, başta Almanya olmak üzere, Büyük Britanya, Fransa almak üzere yaptığı, orada sürdürdüğü savaş. Yani birinci yılını idrak edeceğiz yakında, 7 Ekim'de malum. Evet. Dolayısıyla böyle Evet. bir dünya. Yani ama Yani yalnız o değil, Rusya Ukrayna dışında da yani Sudan'da Sudan iç var tabii savaş canım. Tabii muazzam, tabii tabii yani tabii tabii. Afrika'nın çeşitli yerlerinde son derece kanlı ve feci savaşlar, savaş durumları, iç Ama savaş orayı durumları gören diyelim yok. hani. Onlar radarda Varsa değil evet, mi? onlar radar altında kalıyorlar, evet. Radarın dışında kalıyorlar. Şimdi bu soykırım, yalnız şöyle bir rahatsızlık var. Yani bütün işte okuduklarımdan çıkardığım sonuç ve birkaç kişiyle konuştum. Yani bu soykırım meselesi, yani Birleşmiş Milletler'in bütün çabalarına rağmen ve Guterres'in özel olarak ikide bir de çıkıp bunun durdurulması gerektiği, ateşkesine ihtiyaç olduğu vurgusuna rağmen, umumiyetle oraya katılan ülkeler arasında Birleşmiş Milletler'in 1948'de İsrail'in kurulması konusundaki işlevselliğinden kalkarak bugün çok önemli bir sorumluluk taşıdığını ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmediğini düşündüğünü söylüyor herkes. Yani ülkelerin çoğu. Oraya katılan, toplantıya katılan ülkelerin. Bu Birleşmiş Milletler açısından çok kötü bir gelişme. Yani bu anlamda orada süregelen soykırım belki BM'nin tabutundaki son çivi yani. Ve hakikaten artık oraya herkes kendi bir bildiğini okumaya geliyor. İşte barış diyorlar ama yani herkes ne yaptığını anlatıyor. İşte cinsiyetsizleştirme diyor biri falan. Ama umumiyetle orada bir şey mi oluyor? Bir ses var gibi. Evet, tam bir şey geçti. Bu ikili görüşmeler için geliyorlar artık. Yani çünkü pek çok ülke mesela oraya başka Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olmazsa gelemeyecek olan ülkeler var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri vize vermiyor onlara. Ama BM toplantısına yani genel kurula katılmak için vize veriyor. Dolayısıyla orada yani yasaklı ülkeler var. Mesela Venezuela'nın elini kolunu sallayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesi mümkün değil. Ama BM toplantısı münasebetiyle geliyor. Ve orada tabii bir dolu ikili görüşme yapıyor. Şimdi aslında Biden yani Trump'la kıyaslayacak olursak bu Trump'ın o 4 yılı boyunca BM'ye karşı yaptığı yani hasmane hamlelerin tahribatını biraz toparladı biliyorsunuz. Yani UNESCO'ya geri döndü Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine geri döndü. Bu iklim yani iklim paneline geri döndü. Ama tabii Gazze'de bütün bu yani Gazze'de yapamadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve aksine o körüklediği savaş sonucunda yani bir kuruşluk kredisi kalmadı ve bunun tabii Birleşmiş Milletler'e de yansıması oldu ister istemez. Hatırlayacaksınız. Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki savaşın durdurulmasıyla ilgili yapılan bütün ateşkes girişimlerini diğer ülkeler tarafından son ana kadar yani vetoladı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Yani BM'nin canını okuyan aslında Amerika Birleşik Devletleri'ydi bu Gazze üzerinden. Kuruluşun, teşkilatın, örgütün hali hakikaten berbat. Bu UNRWA'nın yani Filistinlilere iş ve yardım kuruluşu Viyana'da merkezi bulunan UNRWA'nın 207 çalışanı öldürüldü. Ne UNRWA'ya ne bu Gazze için çalışan sivil toplum kuruluşlarına vize vermiyor artık İsrail, biliyorsunuz. Dün de Lübnan'da bir tane Mülteciler Yüksek Komiserliği çalışanı öldürüldü. Gene İsrail bombardımanlarıyla. Hakikaten bir failed, yani bir iflas etmiş bir kurum görüntüsü veriyor maalesef. O yüzden yani bu başta adını ettiğimiz pakt hakikaten çok önemliydi, bunun kabul edilmesi. Bütün genel geçer ifadelere rağmen bir baktım, merak ettim. 2022 ve 2023'te, yani Ukrayna Savaşı başladıktan bu yana diyelim aşağı yukarı, dişe dokunur bir tek Güvenlik Konseyi kararı yok. Yani yaptırımı olandan kasıt şu: 15 ülkenin de el kaldırıp evet dediği veya kimsenin veto olamadığı diyelim. Güvenlik Konseyi kararı yok. Yok. Yani Evet, bu burada garip bir çelişki de göze çarpıyor tabii. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kuvvetli bir diskurla sürekli gündemde, ya da onun çeşitli çalışanları, yani yardımcıları durumunda insan hakları komiserleri, Uluslararası Adalet Divanı gibi önemli kuruluşların sözcülerinden de gayet sağlam şeyler geliyor ama eylemde, pratikte bir sonuç alınamıyor maalesef. Anlamıyor tabii. Anlamıyor ama onun yani New York'ta olup bitenle ve Güvenlik Konseyi'ndeki dengesizlik ve bir nevi soğuk savaşla birebir alakası var tabii. Yani orada Evet, yani tabii. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlar veya şimdi Ceza Mahkemesi'nin alacağı kararların uygulanmamasının nedenlerinin şeyi, temeli, özü şeyde, Güvenlik Konseyi'nde yatıyor. Yani o, dolayısıyla şimdi bu kararlar Bu bahsettiğiniz konuda Guterres de konuşup reform çağrısı hatta yapmış. Ne kadar tabii dinlenecek belli değil ama İkinci Dünya dinlemem. Savaşı'nın kazananları tarafından bu Güvenlik Konseyi oluşturuldu. Artık başka bir dönemdeyiz demiş. Valla son dönemi artık ağzına Tabii geleni ben de söylüyor onu diyorum, tabii. herhalde emekliliğine hazırlanıyor diye bir yorum Tabii yapmıştım tabii ben. tabii tabii tabii. Şimdi mesela bu kararlara baktım dediğim gibi. Şimdi bu Gazze soykırımından bu yana Ukrayna ile ilgili bir tek karar çıkmış. Oysa ondan önce, Gazze'den önce, yani bir yıl önce diyelim, Ukrayna ile ilgili neredeyse her hafta bir karar çıkıyordu. Savaş. Az evvel iki defa Ukrayna dediniz Cengiz Bey. Herhalde Ukrayna. Gazze'yi kastediyorsunuz. Gazze ile ilgili bir karar Hayır. çıktı. Hayır, dinle. Ha, evet. Ukrayna ile ilgili karar yok. Niye yok biliyor musun? Çünkü Ukrayna ile ilgili mesela Rusya hastaneleri vurmasın veya çocuk bakım evlerini vurmasın diye bir karar dahi çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü Gazze'de İsrail hastane ve çocuk Ha. bakım evi vuruyor. Evet. Çok. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl tıkanmış bir sistem yani? Tamamen tıkanmış bir Tek durum. karar, çıkan tek karar Ukrayna ile ilgili nükleer santrallerin, Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliği ile alakalı. Onun da nedeni ne? Gazze'de nükleer santral yok. Bu son bir Yani yılda mı dediniz Ukrayna ile ilgili tek tabii, şey? tabii yani 7 Ekim'den bu yana. Ha, 7 Ekim'den 7 bu. Ekim Tamam. 2, tabii. Son bir yıldır işte. Yani ama dediğim gibi yani muazzam bir şey var, rahatsızlık var. İşte bu şey meselesi, işte dünya beşten büyüktür, tekrar onu söyledi tabii Erdoğan. Onunla ilgili demin Özdeş'in de hatırlattığı, bir Guterres'in de dile getirdiği işte BM Güvenlik Konseyi reformu meselesi var ama yani o hakikaten olmayacak, tutmayacak dua, yani çok zor. Afrika'ya iki tane kalıcı sandalye, Evet, permanent daimi. daimi üyelik verelim diyenler var. Ama yani genelde yani olup bitene bakınca işte yani Ukrayna, Sudan ve Gazze'ye bakınca yani büyük bir beklenti var. Bunun karşılığında pek yapılabilecek bir şey yok. Mesela Hartum'dan kovuldu Birleşmiş Milletler. Şimdi bir özel temsilci var, Nijeryalı, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya soykırım yeniden başladı orada, biliyorsunuz. Bu Cancavid diye Evet. bir katil sürüsü vardı, biliyorsunuz. Evet. Şimdi bitirmeden yani şu Son saniye iki neredeyiz gibi. nokta barış yapıcılık, bu peacemaking, yani BM'nin böyle bir klasik ve kadim işlevlerinden biriydi bu. Bunun artık bittiğini görüyoruz. İki, eğer Trump seçilirse hakikaten yani bu 80. şeyini, yani 80. yaşını göremeyecek gibi gözüküyor. Çünkü yani çekip gidecek esas tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin BM'ye verdiği katkı payını kesip atacak gibi duruyor. Durum bu. Tamam, çok teşekkürler. Ama bütün senin bu karamsarlığını giderecek bir şarkı seçtik. Oo, heyecanlı. Biden'ın iyimserliğini yansıtalım diyorsunuz. Evet, onu yansıtacağız. Geçer bunlar, ne olacak? Savaşanlar barışır. Müzeyici Eddie Cochran'ın ünlü şarkısı Oo, biliyorum. Summertime Blues, yani bu içinde bulunduğumuz yaz hüznü türküsünde. İşte ben bir dolar daha fazla kazanmak için ömrümü geçirirken yaz günü patron izin vermiyor. Sevgilimle bile buluşmama diyor. Ve bu olacak iş değil diyor. Ben meselemi şeye götüreceğim diyor. BM'ye. Birleşmiş Milletler'e götüreceğim diyor. Bunu kongre üyeme de söyledi. Sana yardım etmek isterdim oğlum ama çok gençsin oy kullanmak için dedi diyor. Olsun, ben gene de Birleşmiş Milletler'e götüreceğim sözünü. Hiçbir çaresi yok yaz hüznünün diyor şarkı. Bunu veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Arabesk Summertime geliyor burada. Blues, Eddie Cochran. Dedik kanka. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Merhaba herkese, günaydın. Burası Açık Radyo 95.0 frekanslı. Ben Vasim Ahmet Siddiki ve iki haftanın ardından Ferhat Kentel tekrar bizimle birlikte. Merhaba herkese, Ferhat. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ferhat'ın sesi gelmedi. Evet, mikrofon kapalı. Mikrofonu kapalıydı, tamam. Duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyoruz Ferhat. Tamam, merhabalar, günaydın tekrar. Şimdi bu Muhammed Nur Tani'nin davası 20 Aralık'a ertelendi. Bilginiz vardır bununla ilgili. Buradan başlayalım. Şimdi bu Zonguldak'ta öldürülen mülteci işçi Muhammed Nur Tani'nin davası 20 Aralık'a ertelendi. Zonguldak'ta cesedi yakılmış halde bulunan kendisi Afganistanlı ölümüne ilişkin açılan davanın duruşması öncesi adli önünde açıklama yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamı kararı verilirken dava 20 Aralık tarihine ertelendi. Yani bu nedeni pek açık değil, neden 20 Aralık'a ertelendi diye ben rastlayamadım aslında bununla ilgili herhangi bir açıklama. Haklarında müebbet hapis cezası istenen Nur Tani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnüş, 46, Enver Gideroğlu, 34 yaşında, bu yaşları onların. Ve Körnüş'ün kuzeni Ahmet Aydın, 52 yaşında tutuklu yargılanırken kaçak maden ocağında çalışan Sercan Kayabaş 28 yaşındaki, Eray Demiro 22 yaşında ve kömür ticareti yapan Alaaddin Çayırlı 46 yaşında ise tutuksuz yargılanıyor. Duruşma sonrası açıklama yapmak isteyen göçmen mülteci dayanışma ağı üyelerine sanık aileleri saldırıldı. Siyasi partiler ve göçmen kuruluşların üyelerin üstüne yürüyen sanık aileleri, biz ona ekmek verdik, göçmenler dışarı diye yüksek sesle sloganlar atıldı. Şimdi Nurtani için adalet istiyoruz. Buradan göçmen mülteci dayanışma ağı duruşma öncesi yaptığı basın açıklamasında Nurtani için adalet istedi. Zonguldak adliyesi önünde vezir Nurtani için adalet pankartı açılırken vezirin hesabı sorulacak. Bildiğimiz slogan, hepimiz göçmeniz, göçmenlere özgürlük ve yaşasın halkların eşitliği diye karşı taraftan sloganlar atıldı. Şimdi bu Nurtani ile ilgili bildiğiniz üzere aslında geçen hafta da çok kapsamlı konuşuldu. Bizim programımızın ardından Dila Ak bunu çok kapsamlı Özdeş Özbay ile geçen hafta Açık Gazete'ye konuk oldu. Evet. Mülteci dayanışma ağından Dila Ak, kendisi Zonguldak'a gidenler arasından buradan genççe bir ekip katıldı. O da davada yaşananları anlattı. Yani bu senin de bahsettiğin taciz ya da saldırı diyebileceğimiz şey işte. Sanık yakınları denilen ama tam da emin olamadığımız insan grubu tarafından tehditvari saldırıdan da bahsetmişti. Ya burada bu derin gizli meselesi var ama çok görünen bir mesele, çokça tekrarladığımız bir mesele bir anda. Bazen çok tekrar ettiğimizde acaba bir alışkanlık haline mi geliyor diye bir kendi kendimi bazen sorguluyorum son zamanlarda. Şimdi bu Zonguldak'ta çalışan Muhammed Nurtani aslında ruhsatsız maden ocağında çalışıyordu. Yani ruhsatsız çalışma ruhsatı olmayan, yani kayıtsızca orada çalışıyordu. Yani madenin ruhsatı yok ama aynı zamanda tabii ki ruhsatsız madende çalışan kaçak maden kaçak. Yani. Evet, Nurtani'nin de çalışma izni yok. Evet. Ve bu böyle bir kırılgan... Her şey illegal yani. Evet. Her şey illegal, evet. Evet. Ve böyle bir kırılgan bir hayatla çalışan, ayakların üstünde kalkmaya çalışan bir işçi aslında cenazesi yakılmış halde bulunuyor. Ve burada çok tuhaf bir şey daha var. Bununla ilgili son bu iki şeyden sonra, geçen haftadan sonra özellikle bu diri, ya bu Muhammed Nurtani'nin bedeni diri diri yakılmış olabileceğini söyleniyor. Yani hangi vicdan buna izin veriyor? Ya bu hem Doça Velle'den bir haber. Ölüm sonrası yakıldığı kesin değil. Nurtani diri diri yakılmış olabilir diye bir haber yayınlıyorlar. Şimdi Zonguldak'ta bu cansız bedeni yakılmış halde yoldan geçenlere fark edilen Afgan maden işçi Muhammed Nurtani'nin ölümünün ilişkin dava çarşamba günü yapıldı ama fakat bu 20 Aralık'a ertelendi bulunuyor. Böyle bir benim hakikaten sesimi de titrediği bir yerde duruyor bu vaka. Ne dersin Ferhat? Bir şey eklemek ister misin? Ya tabii mesela şey de çok ilginç. O saldıranlar ya da işte sanık yakını olduğu söylenen kişilerin ettiği laflar da çok iyi. Narinle gidin uğraşın. Yani bu insanlar zaten narinle ilgileniyorlar, o ayrı mesele. Yani sanki oradaki canavarca, vahşice hakikaten yani söylenecek kelimelerin yetmediği bir vahşet hakkında konuşma diyor. Yani bu hakikaten şeyin biraz bu çok klasik böyle bir klişe bir laf olacak galiba ama sözün bitti yani. Yani hiç öyle bir şey insanın sesi soluğu kesiliyor ama vahşetin ya da işte ötekileştirmenin boyutu hakkında dehşet bir görüntü veriyor. Ben öldürürüm yani. Ben bu Afgan kaçak işte bunu öldürürüz, ona ekmek veririz, öldürülebilir. Siz bununla uğraşmayın. Yani doğrudan vazgeçirmek üzere de bir başka bir taciz daha var. Yani hakikaten çok eklenecek bir şey bulamıyorum ben burada. Neyse, bu konu üzerine başka zaten konularımız da var. O işte İstanbul'da nerede parkta oynayan bir 15 yaşında bir çocuğun öldürülmesi de mesela işte. Yani maskeler takmış, silah giymiş olan bir takım insanlar, senin sözünü almayayım ama yani orada yapılan iş, Afgan işçinin öldürülmesi hakikaten bu şeyi yani bir insan türü inşa edildi. Bu insan türü üzerine her şeyin yapılabileceği gibi bir şey var. Mesela geçen hangi programlardan birinde konuşmuştuk galiba, işte nerede, Rize'de bir çay işletmecisi genç bir adam işte çay toplama işi birilerini çağırıyor. Suriyeli işçilerin başka bir işim var, gelemiyorlar. Adam bu işveren bıçaklıyor onları gelmedikleri için. Yani bak şeye, şu tarzın dozun ne bileyim kategorizasyonun şekline bakın. Yani öldürebilirsiniz, köle gibi çalıştırabilirsiniz, çalışmazsa bıçaklayabilirsiniz. İşte parkta oynayan bir çocuğu da öldürebilirsiniz. Hepsi bütün bunları topyekun bir dehşet, bir cinnet hali, yani bir çılgınlık halini işaret ediyor. Ömer Madre sık sık bunu açtı işte burada, anomi, Dürkheim'in anomi kavramını. Yine bir kere daha buna benzer bir şey çıkıyor karşımıza. Yani neyse, durayım ben burada. Ya ben burada özellikle bu beni korkutuyor. Buradaki kayıtsızlık beni korkutuyor. Beni dehşete düşürüyor aslında. Yani biz neyi konuşuyoruz? Hakikaten bu isimleri olan, aileleri olan insanlardan bahsediyor ama bu kayıtsızlık neredeyse onlara yok ediyor. Ama tekrar söylüyorum ya, kendim kendime soruyorum yani, bu biz neyi konuşuyoruz aslında şu an? Ya o kadar çok bir anda çevre sorunlar varken, o kadar çok şey olurken, bu çoklu krizin içinde bütün bu temel, en temel insani haklar hakkında hala neredeyse bir çıkmaz, bir paradoksal bir yer yaşıyoruz kendi hayatlarımızda herhalde. Ve bu bir yana korkunç bir şey yani, bir tür böyle ahlaki canavar haline geliyor aslında gördüğümüz bütün bu vakalar. Yani say bitmez. Yani ne tarafa doğru yön verebiliriz bütün bu durumları? Yani bütün bunlara bir anda, bu vakaları, bu olayları tanık oluyoruz. Ama tanık olduğumuzda nedense bu en temel insani hak, insan haklarının ötesine ya da birlikte başka haklarıyla aslında bir araya getiremiyoruz. Yani bir gecikme hali var ya da gecikiyoruz gibi bir durumu var herhalde. Ya bir şimdi... de aslında basayım, pardon, sözünü bölmek istemem ama şunu da eklemek lazım galiba. Bu evet, bir toplumun içinde ciddi, çok ciddi bir damarın yaşamış olduğu dehşet bir kriz aslında bu. Yani başkalarını bu kadar net tanımlayıp öldürülebilir bir hale getirmek, bu sadece başkalarına dönük bir şey değil. Yani bu başkalarına duyulan nefret değil, kendi kendileriyle olan bir mesele bu. Yani bu toplumun içinde çok ciddi bir damar var. Gerçekten aslında başkasını öldürürken aslında kendisi var olamayan kendi üzerine düşünme kapasitesini yitirmiş bir yer. Yani bu toplumun bu özelliğini bence bir kenara takipte aklımızda tutmamız lazım. Yani nefret etmeyin demek hiçbir şey değil artık. Bu insanların kendilerinden de nefret ettiğini görmek lazım galiba. Bu bir tür intihar. Belki bir toplumun gerçekten intihar etmesi gibi bir şey diye de düşünmek lazım. Bir toplumun en azından bir kesimi. Ben ya bu yine dün akşam bir olay daha buna benzer bir olay. Çok ağzını Ferhat bahsetti. 15 yaşındaki Suriyeli çocuk 12 el ateş edilerek öldürülüyor. Karar gazetesinden alınmış bir haber. Sema Kızlarsalan. Annesi, ya bu çok önemli bir nokta bu arada. Annesi ve kardeşleri 6 Şubat depremlerinden hayatını kaybetmiş bir çocuk. Yani bir yetim bir çocuk. Gazi Osman Paşa'da yaşıyor, 15 yaşındaki çocuk. Bir tekstil fabrikasında çalışıyor. Bir oyun parkında oyun oynarken 21 Eylül'de maskeli iki kişi tarafından saldırıya uğruyor. Burada tabii Abdülatif'in amcası Mustafa Davara yeğenim için adalet istiyorum diyor. Suriye'den Türkiye'ye ailesiyle birlikte savaş nedeniyle bildiğimiz bütün bu nedenleriyle göç eden binlerce çocuktan biriydi. Parkta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada hedef alınan genç çocuğa 12 el ateş edildikten sonra ağır yaralanarak hayatını kaybediyor. Peki Vasim, ben de şeyi sorayım araya girerek izninle. Lütfen. Bir gerekçe gösterilmiş mi? Neden bu çocuğun vurulması böyle alenen ve ateşli silahlarla defalarca ateş edilerek? Ne gibi bir gerekçe olabilir bunun için gösterilmiş ya da? Bir nedeni gösterilmedi. Yok. Ömer abi, ama burada tabii amcası Mustafa Davvara yeğeni için bazı ifadeler kuruyor. Yani yeğenin masum olduğunu söylüyor. Kimseye bir zarar yoktu diyor. Sadece arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Onu bu şekilde kaybetmek bizim için çok acı olduğunu söylüyor. Yani ama bir gerekçe, bir nedeni yok. Şöyle geçiyor. İki aydır sıkça o parkta ırkçı saldırılar oldu. Özellikle Suriyeli çocukların parktan kovulduğu gibi bir sadece şey var. Açıklama var. Süre gelen bir ırkçı aslında mesele bu, ama ayrıntılarını yer vermemişler. Karar Gazetesi'nden Sema Kızılarsan özellikle mülteciler meselesine çok önemli haberler yapıyor. Onun yaptığı bir haberden okudum ben de. Evet. Yani bir saldırı, yine bir ezberimizde olan ırkçı bir saldırı. Ne yapacağız bu şekilde? Bu haberleri bu şekilde okuyarak devam mı edeceğiz herhalde? Bilmiyorum, devam etmek zorundayız. Yani pardon, burada okumak zorundayız herhalde. Bir şey daha söyleyeyim. Lütfen Ferhat. Evet. Bu lütfen. Hani nerede olmuştu? Hani bir tane genç bir eleman maskeler falan takıp bir şeyler yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Evet. İşte Nazi bu, Türk Nazisi, onu mu kastediyorsun? Türk Nazisi herhalde bir şeyler yapmıştı. Ha. Yani bu da, bunlar da siyahlar giyip maskeler falan takıyorlar. Yani bu hakikaten bir tür oyunlaştırılmış bir kötülük hali bu aslında. Yani bunu şeyi hemen kolaycılığına girmek istemiyorum. İşte insanlar bilgisayarlarda dünya kadar bir takım ateşli, ölümlü, öldürmeli bilmem oyunlar oynuyorlar. Sonra sokağa çıkıp bir şey yapıyorlar değil sadece. Ama belki o bilgisayarlardaki ya da oyunlardaki dekor, oyunlardaki senaryolar ırkçılığın bir tür şeyi oldu. Kanalize olduğu bir yer gibi oldu. Yani bu vasıtayla, şeması bu. Bu şema kullanılıyor. Bu cinayetlerde, öldürmeler. Yani daha estetize ediliyor. İşte bir tür maceraya dönüşüyor. Dolayısıyla bir tür kahramanlık gibi bir şey yapıyorsunuz. Belki işte bu küçük bir takım şebekeler, çevreler içinde, küçük çevreler içinde avlanan insan mantığı falan da giriyor olabilir. Yani bu hakikaten basit bir öfkeyle kızım da işte ona yok arkadaşıma laf etti, yok bana küfrettilik bir olay değil. Bu bayağı bir şey, tanımadığın bir insanı ya da gözüne kestirdin, tamam bu Suriyeli öldürülebilir deyip yaptığın bir organize bir şey bu anlamda. Bir takım insanların, genç insanların ya da birilerinin, bir takım şebekelerin, ırkçı şebekelerin başvurdukları bir şey gibi gözüküyor bana. Yani dosya oradan gerekçe falan olması hakikaten hiç gerek bile yok. Öyle bir gerekçe uydurmalarına bile gerek yok. O çünkü Suriyeli, yeter yani. Açıkçası hiçbirimiz böyle bir şeye tanık olmak istemiyor. Ben bu yayında nedense şu an gerçekten çok bu haberleri okurken çok bir yanda başka bir şekilde de hissediyorum. Ya bu yaşadığımız neyse hepimizin yaşadığımız bir şeyler var. Bütün diğer canlıların da yaşadığı birçok şey var. Çevrenin de yaşadığı çok şey var. Bunu 3 ayında tekrar etmeye çalışıyorum. Yani inanılmaz bir kötülük, inanılmaz bir kötülük ve bir inanılmaz bir utanç aslında. En temel herhalde maruz olduğu bir ya da bizim bir türlü bir insan şey olarak yani yüceltiyoruz ama bir insan bu neyse bu şeyi son zamanda yaratık kelimesi kullanıyorum. Anlayamadığı bir şey var. Yani en temel olan şey Hannah Arendt'in de sürekli bize öğrettiği bir şey var orada. En temel saygısızlık, utanma duygusu ve böyle bir tuhaf hal yani kötülük aslında. Yani ben ısrarla biraz o kötülük kelimeyi kullanmayı ısrar ediyorum. Çünkü en temel de bizim herhalde uzaklaştığımız bir yer gibi oldu. Bütün bu olaylara karşı sadece bu en ilkel, en temel kelimelerle konuşmaya çalışıyorum şu an aslında. Şimdi buna benzer Hollanda'da bir durum var. Sığınmacı girişini sınırlamak amacıyla Avrupa Birliği göç kurallarından muafiyet için başvuruda bulundu. Sığınmacı girişini büyük ölçüde kristallemeye planlayan Hollanda hükümeti Avrupa Birliği göç kurallarının askıya alınması için harekete geçti. Şimdi bu aşırı sağcı Özgürlük Partisi mensup Sığınma ve Göç Bakanı Marjolaine Faber çarşamba günü Avrupa Birliği Komisyonu'nun resmen başvurarak yeni bir Avrupa Anlaşması kapsamında kuralları konusunda Hollanda'yı istisna tanıması istendi. Burada ben şu özellikle Hollanda'da çünkü geçen yayında da konuşulduğu program diye programcılar da bundan bahsetti. Bildiğiniz üzere bu Bakan Faber Avrupa Birliği Komisyonu'na yaptığı resmi başvuruda Hollanda'da sığınmacı istemediğini belirtiyor ve Hollanda'da en katı sığınma ve göç planı açıklıyor. Ve burada süresiz sığınma hakkını kaldırıyor. Aile birleşimi de zorlaştırıyor diye bir haber var Hollanda ile ilgili. Yani burada aile birleşimi ile ilgili, ailenin bir araya gelmekle ilgili bir durumu var. Yani bir araya gelemeyecekler aileler artık. Hollanda'da böyle bir son kararı var Hollanda'da. Bunun dışında yine Hollanda'da bu konudaki taleplerin artması durumunda Brüksel yönetiminin kendilerinin kulak vermek zorunda kalacağına inanıyor. Ve böyle bir durum var. Yani sığınmacı, ya yani bu krizi Hollanda'da benzeri yaşıyoruz. Ferhat, burada bir şey söylemek ister misin? Çok küçük, vaktimiz bitiyor zaten, hemen kısa bir şey söyleyeyim. Evet. Yani bir de bu haberlerimiz arasında işte bir tane daha vardı. Bu Avrupa'da aşırı sağ ile birlikte İslam düşmanlığı artıyor. Göçmen karşıtlığı ile Müslüman düşmanlığı birleşiyor diye gene Sema Kızılarslan'dan karardan bir haber. Orada da şunu aklımıza tutalım, ya bu Hollandalı bakanın söylemiş oldukları ya da Hollanda'nın istisna oluşturuyor olması sanki dünyada, dünya ölçeğinde biraz böyle Siyonizm, İsrail, beyaz ırkçılık, işte Hristiyan veya işte evangelist, neo evangelistlerin bir takım işte ortalarda durduğu, biraz bunların networklerinde oluşan ve tabii onun kamuya, kamusal alanlara yansıyan ırkçılık netleşiyor gibi sanki. Yani baya baya işte bütün dünya çapında böyle ortadan yarılan bir şey var. İşte bir tarafta Filistin, mülteciler, göçmenler, bütün o işte yani dünyanın biraz belki de üstün kapitalist işte neoliberal yapıların dayattığı dünyanın dışında var olmaya çalışan halklar ve insanlar. Ve bunlar sembollerle oluyor tabii. Semboller hiçbir şey değildir tek başına ama bir şeyi açıklar. Dolayısıyla Filistinli olmak, Müslüman olmak, mülteci olmak galiba bu yarılmanın sembolleri haline geliyor. Dolayısıyla işte her ülke kendi nasıl diyeyim işte kendi popülist politikaları itibariyle kendi ulusal tırnak içinde çıkarları için böyle bir takım şeyler, planlar, faaliyetler falan yapıyor. Ama bu genel ırkçılıktan bağımsız değil, genel ırkçılıkla beraber giden bir şey demek istiyorum. Ya bu ırkçılık meseleyi yeniden belki düşünmemiz mi gerekiyor bilemiyorum ama bu gerçekten bunun ötesinde bir yerdeyiz herhalde. Bu son zamanlarda bu kapitalizmin çöküşü üzerimizde çöküyor ve insan ve insan olmayan bütün canlılara bir tehdit olarak görüyor. Ben şimdi son duyuru ile kapatmak istiyorum. Kapatmadan bir tek şey eklemek istiyorum izninle. Lütfen. Yani Amy Goodman'la Democracy Now'da konuşan Kumi Naidu çok önemli bir aktivist, yeni şeyinde dünyadaki en berbat durumlardan birinin fosil yakıt endüstrisiyle kölelik endüstrisinin birlikte devam etmesi olduğunu söylüyor. Yani çok ciddi birbirine bağlı iki krizden, ahlak krizinden aynı zamanda bahsetmemiz gerektiğini de söylüyor. Belki ileride tekrar konuşma fırsatı da buluruz bunu. Evet, çok çok çok önemli bir yer bu iki şeyin de yan yana yaşıyor olması. Bir ahlaki çöküş diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz herhalde. Şimdi bu son bir duyuruyla kapatmak istiyoruz. Çünkü bir sonraki yayınlarda bir ihtimal bir röportaj belki yapacağız. Bir sergi başlıyor. 27 Eylül ile 28 Aralık 2024 arası. Uç Kapı, Forensic Architecture, Forensics 19 Şubat, Hanau İnisiyatifi, Auri Jalo anısına bir inisiyatif. Böyle bir önemli bir sergi başlıyor depoda. Ben bu sergiyle ilgili çok kısa bir ilk paragraf okumak istiyorum. Çünkü bütün bu haberlere çok ilişkin bir paragraf. Hızlıca okuyacağım. Günümüzde göçmenler ve azınlıklaştırılmış topluluklar hakkında yapılan tartışmalar çoğu zaman toplumda nefret söylemi ve fiziksel şiddet vakalarında kristalize olan ayrımcı tutumların yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Bu tür eylemlere karşı sürdürülen adalet arayışları ise sıklıkla yapısal ve kurumsal ırkçılığın oluşturduğu engellerle karşılaşıyor. Bu kayıtsızlık ve cezasızlık mekanizmaları adalet arayışını ve hak mücadelelerini engellerken kamusal söylemde ayrımcı retoriğin yükselişi bir arada yaşam çabalarını batılıyor diye bir paragraf var. Şimdi bu duyuruyla yayınımızı bir gün kapatabiliriz. Herkese çok teşekkürler. Haftaya çarşamba günü yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Evet, bu programla beraber de Açık Gazete'yi bitirme zamanı geldi. Hatta birazcık da aşmış bulunuyoruz. Eklemeden yapamayacağımız ek bir şey kaldı mı elimizde Özdeş? Aslında hayır. Yani acil olan birçok şeyi zaten değindik. Değinmeye çalıştık. Ama her, tabii ki her zaman olduğu gibi daha giremediğimiz konularda olmadı değil ama. İşte onları erteleyerek, kısmen devam ettirerek, diğerki günlere taşıyarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programının bugünlük. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.